Atlaidų rūšys. Pirma, asmeniniai, daiktiniai, vietoviniai. Atlaidai skirstomi į asmeninius, daiktinius ir vietovinius. Asmeniniais vadinami tie, kurie teikiami asmenims. Juos žmonės gauna, kai atlieka bažnyčios paskirtus darbus. Pavyzdžiui, sukalba tam tikras maldas, aplanko bažnyčią, priima komuniją ir panašiai. B. Daiktiniai atlaidai yra tie, kurie prijungti prie tam tikrų daiktų, sakysime, prie rožančios medalikėlių, kryželio ir taip toliau. Daiktai, prie kurių bažnyčia jungia atlaidus, privalo būti iš tvirtos medžiagos, pavyzdžiui, iš metalo ar kaulo. Čia visiškai netinka stiklas, nes ši medžiaga yra labai trapi ir netvirta. Atlaidinius daiktus reikia turėti su savimi, pavyzdžiui, ant kaklo ar kišenėje, arba bent laikyti pagarbioje vietoje savo bute. Daiktai netenka atlaidų, kai sunyksta. Pavyzdžiui, kai rožančius sutrūksta, ar išsibarsto jo karoliukai, kryželis sulūžta, arba jie parduodami. Savo atlaidų jie nenustoja, jie tik paskolinami kitiems, arba jei sunyksta tik jų dalis, sakysime, pametama keletas rožančiaus karoliukų. Vietoviniai atlaidai yra tie, kurie yra prijungti prie tam tikrų vietų, pavyzdžiui, bažnyčios altoriaus paveikslo ir taip toliau. Norint gauti šiuos atlaidus, yra būtina aplankyti nurodytas vietovės. Jos netenka atlaidų, kai nebeatitinka savo pirmykštės paskirties, sakysime, bažnyčia ar paveikslas sudega. Antra, atlaidai skirstomi į visuotinius ir dalinius. A, visuotiniais atlaidais vadinami tie, kurie bažnyčios nustatymo atleidžia visą laikinąją bausmę, priklausančią už nuodėmes. Visuotiniai atlaidai turi panaikinti visą laikinąją bausmę, bet norint jie juos gauti, toli gražu ne visuomet gauna visišką jos atleidimą. Dažnai pasitaiko, kad atsiranda kliūčių visuotiniams atlaidams gauti, pavyzdžiui, žmogus turi dar neatleistų, nors ir mažų nuodėmių. Bausmės gali būti panaikintos tik už tas nuodėmes, kurios jau yra atleistos, bet jokių būdų ne už tas, kurios dar neatleistos. Vadinasi, atlaidai, nors pagal savo paskirtį yra visuotiniai, pasidaro tik daliniai, nes tikintieji gauna jų tik tiek, kiek yra verti. B. Daliniai atlaidai yra tie, kurie skiriami tik tam tikrai laikinosios bausmės daliai atleisti. Tokie, pavyzdžiui, yra 100-300 dienų, 1 ar 7 metų, 7 kvadragezimų atlaidai ir panašiai. Tačiau tai nereiškia, kad šie atlaidai tiek pat dienų ar metų sutrumpins skaistyklos kančias. Anaip tol, jie naikina tik tiek laikinosios bausmės, kiek jos kadaise atleisdavo bažnyčią iš naudotos 100-300 dienų ar 7 metų kanoniškosios atgailos, kuri dažnai būdavo labai griežta. Kvadragezimos yra gavėnios, kurių metu senovėje buvo pasninkaujama mintant tik duoną ir vandenį. Vadinasi, 7 kvadragezimo atlaidai naikina tiek laikinosios bausmės, kiek jos būdavo atleidžiama senovėje per 7 griežto pasninko gavėnės.